أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون. أما بعد، önceki dersimizde tağutun özelliklerini anlatmaya devam ediyorduk. Hangi tağut? Demiştik ki kişinin Müslüman olabilmesi için La ilahe illallah dairesinden içeriye girip dünyada ve ahirette mümin muamelesi görebilmesi için bu La ilahe illallah'ın ilk şartı neydi? Tağutu inkar edecek, Allah'a da iman edecekti. Bu şekilde sapasağlam kulp olan La ilahe illallah'a, İslam dinine, iman müessesesine sıkı sıkıya yapışmış olacaktı. Ve ne yaptık arkadaşlar? Tağutun bazı özelliklerini anlattık. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Allah Subhanahu ve Teala'nın tağut kelimesini kullandığı, tağutun ne olduğu anlaşılsın diye ayetleri okuduk ve özellikle asrımıza uygulamaya çalıştık. Ta ki Müslümanlar olarak bizler tağutu bilelim, tağutu inkar edelim. Söylemiş olduğumuz La ilahe illallah kuru bir kelime olmasın. Bilakis hayatta etki olan, hayatımıza yön veren bir kelime olsun. Ta ki Allah'ın yanında hem dünyada hem de kıyamet gününde Müslümanlar zümresinden olalım dedik. İnşallah bu dersimizde yine tağutun başka bir özelliğini anlatmaya devam edeceğiz. Bazı ayetleri okuduk. Sıradaki ayetimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın tağut kelimesini kullandığı ve tağutun manasını açığa çıkaran bir kelime. Öyleyse ne yapıyoruz? Nisa suresinden الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت diyor Allah Subhanahu ve Teala. وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Allah Teala diyor ki iman eden insanlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse tağutun, şeytanın askerleriyle savaşınız, çünkü onların tuzakları nedir? Onların tuzakları zayıftır diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Ayete baktığımız zaman arkadaşlar ilk gözümüze çarpan şey Allah'ın yanında yol ikidir. Allah'ın yanında mücadele yolu ya Allah'ın yoludur, iman edenler bu yoldadırlar, veyahut da kafirin, tağutun yoludur, kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Tağutun yolunda mücadele ederler. O zaman diyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala yolları iki kısma ayrılıyor. Zaten Allah insanları yarattığından bahsettiği zaman Tegabun suresinde ya Müslümansınız diyor ya kafirsiniz diyor. İnsanoğlu ya Müslümandır, İslam dinini seçmiştir, veyahut da kafirdir, herhangi bir dinle dinlenmiştir, veyahut da bir dini yoktur. İşte bu ayette de Allah bize başka bir mana getiriyor. Yol ikidir diyor. İman edenler Allah'ın yolundadırlar, kafirler ise tağutun yolunda ne yaparlar? Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Peki demek ki burada şöyle bir şey var. Bir zümre vardır. Bunlar Allah'a iman etmişlerdir. La ilahe illallah demişlerdir. Allah yolunda da savaşırlar. Başka bir zümre vardır. Bunlar kafirlerdirler. Öyle değil mi? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafir olan kimseler يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ Onlar da tağutun yolunda savaşırlar. O zaman Allah'ın dininin karşısında, Allah'ın şeriatının karşısında, İslamiyetin ve Müslümanların karşısında bulunan her ordu tağuti bir ordudur. Her ordu tağuti bir ordudur ve tağutu inkar etmek isteyen bir Müslümanın bunu inkar etmesi lazımdır. Ta ki ne olabilsin? La ilahe illallah'ın la kapısından içeriye girebilsin, tağutu inkar edebilsin. Böylece sapasağlam kulp olan la ilahe illallah'a yapışabilmiş olsun. Ve kendi fiili sözünü yalanlamayan bir Müslüman olsun. Kendi içinde bulunduğu hal, söylemiş olduğu sözü yalanlayan bir hal olmasın. O zaman bugün biz yeryüzünde Allah'ın dininin karşısında Müslümanlara karşı veya şer'i bir amacın dışında kurulmuş olan, uğrunda savaşılan bütün ordular, bütün müesseseler, mücadele verilen bütün izimler, şahıslar nedirler arkadaşlar? Tağuti ordulardır ve Müslümanların bundan uzak durması lazımdır. Buradan tağutun bir manasını daha öğrenmiş olduk özetle. O zaman tekrar söylüyoruz. Allah'ın dininin dışında, yani din için olmayan tüm ordular tağuti ordulardır. Hele bir de bu ordu Allah'ın diniyle savaşmak için, Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmak için uğraşıyorsa eğer, bunlar da nedirler arkadaşlar? Bunlar da tağutun ordusunda burada bulunan insanlar, tağutun ordusunda yer almış ve Allah'ın kafir dedikleri insanlardırlar. O zaman şöyle bir kendi zamanımıza bakalım. Acaba gerçekten özellikle sistemlere tabi olan orduların içerisinde Allah'ın dini için savaşan bir ordu var mıdır? Baktığınız zaman kesinlikle nedir? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bilakis küfür sistemini ayakta tutmak için bu ordular kurulmuş ve bu orduların tek amacı nedir? Tek amacı bu orduların İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı savaşmaktır. Ki mesela kendi vakiyemize bakacak olur eğer, var olan ordumuz veyahut da var olan ordu nedir arkadaşlar? İşi ve gücü başörtüyle, sakalla, irtica kodladı, irtica tekrardan çıktı veya Müslümanlar şöyle oldu, aman şeriat geliyor dikkat edin diyen bir orduya sahibiz. O zaman bu ordu zaten dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Ve ordunun işlemiş olduğu işler, ordunun görmüş olduğu görev de Allah'ın şeriatına karşı nedir? Allah'ın şeriatına karşı savaş açmak veyahut da şeriata karşı bulunan küfür sistemini korumaktır. Peki şimdi biz böyle bir şey soralım. Müslümanlar tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Tağuttan uzaklaşmakla emrolunmuşlardı. Acaba diyoruz, ömrünü bu ordularda geçiren veya eline çantasını alıp da gidip küfür ordusunda 2 yılını veya 1,5 yılını veya 1 yılını veya 1 ayını onlara asker olarak geçiren bir insan acaba gerçekten tağutu inkar edebilmiş midir ki la ilahe illallah'a sapasağlam yapışabilmiş olsun? Tabi baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala'nın isimlendirmesi yetiyor zaten. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler ise يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Tağutun yolunda ne yaparlar? Tağutun yolunda savaşırlar. O zaman Allah bırakın bunların İslamiyet'e girmesi veya İslamlarını devam ettirmesi, Allah bu tür ordularda yer alan insanları kendi iman ordusunun dışındaki herhangi bir orduda yer alan veya bulunan insanları kafirler diye isimlendiriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا diyor ve kafirler tağutun yolunda savaşırlar diyor. Peki tabi arkadaşlar bugün maalesef bizim Müslümanız diye geçinen insanların birçoğunun müftela olduğu hastalıklardan bir tanesi de kafirlere askerlik yapmaktır. Yani aynı geçen dersimizde söylediğimiz gibi Allah bize tağutu inkar edin demesine rağmen, tağuttan uzak durun demesine rağmen Beni İsrail'i karış karış tabi olan insanlar, Beni İsrail'e adım adım tabi olan insanlar kendilerine söylenilen emri tam tersine değiştirmişlerdir. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ Yani Allah onlara bu tağutlardan uzak durun, bunları inkar edin demişken, böyle bir emirde bulunmuşken, eğer Müslüman olmak istiyorsanız tağutu inkar edeceksiniz diyor Allah. Bu Müslüman diye geçinen insanlar gidip bu ordulara ne yapmışlardır? Bu ordulardan uzak durmak bir yana, inkar etmek bir yana, bilakis gidip bu ordularda bizzat kendileri askerlik yapmışlardır. Ve bu da bir gün bir saate bağlı bir şey değildir. 15 ay, 18 ay veya bir ay süren nedir arkadaşlar? Bir askerliktir. O zaman bunu yapan insanlar genellikle arkadaşlar konu çok açıktır. Uzun cümlelerle anlatmaya hiç gerek yoktur. Tağutun ordusunda yer alan insanlar Allah'ın isimlendirmesiyle kafirlerdirler. Velev kim onları ne diye isimlendirirse isimlendirsin, yerin ve göğün Rabbi olan Allah Azze ve Celle onlara kafirler tağutun yolunda savaşır demiştir. Tabi olur ki burada bazıları bize derler ki aslında insanlar şu anda zor durumdadırlar. Bu ordularda askerlik yapmak mecburidir. Bu ordularda askerlik yapmak zaruridir. İnsanların yapabileceği bir şey yoktur. İnsanların kesinlikle kaçış alanı yoktur diyebilir bize insanlar. O zaman biz de diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen bir tağutun ordusunda askerlik yapmanın hükmünü soralım. Acaba Kur'an'da böyle bir hüküm var mıdır? Zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen veyahut da daha şiddetli olan, daha zorba olan, daha tağut olan, daha imkanları daraltan bir zamandan Allah bahsetmiş midir? Ve bunun ordusundan veya bunun ordusunda yer alan insanlardan Allah subhanehu ve teala acaba bahsetmiş midir diye soralım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın en çok zikretmiş olduğu kıssalardan bir tanesi Firavun'un kıssasıdır. Öyle değil mi? Allah-u Teala Firavun'u anlatırken Firavun öyle bir zalimdir ki, Firavun öyle bir cabbardır ki bugünkü sistemler Firavun'un yanında hiçbir şeydirler. Allah Firavun için ne diyor? Aynı bakın, aynı ortamı Allah Subhanahu ve Teala bize canlandırıyor. Kasas suresinde اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَتَّبَعِفُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Ve kavmini fırkalara bölüp de onları mustazaf kıldı. Kavmini fırka fırka yapıp, bölük bölçük yapıp onları ne yaptı? Onları mustazaf kıldı. Yani onlar istidaf altındaydı. Onlar zayıflık halindeydi. Kimse ona baş kaldıramıyordu. Çünkü o neydi? O zalimdi. O tağuttu. Ve diyor erkek çocuklarını öldürdü. Kız çocuklarını ise ne yaptı? Kız çocuklarını ise terk etti. O yeryüzünde fesat çıkaranlardandı. Diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi o zaman karşılaştıralım. Firavun insanları parçalara bölüp de insanları kendi sultanı altında, kendi kontrolü altında ezip istediği zaman istediği kadar çocuğu öldürebilen, istediği zaman istediğini terk edebilen ve yeryüzünde fesat çıkaran bir neydi? Bir tağuttu. Aynı şekilde bugünkü sistemlerin askeriyeti veya bugünkü sistemler nedirler arkadaşlar? Kendilerinin güçleriyle insanları zayıflık altında bırakmış, insanları bölük pörçük etmiş ve istedikleri zaman istediklerini öldürüp istedikleri zaman istediklerini de terk eden bir sistem haline almışlardır. Ve bunun yanında yeryüzünde fesadın her türlüsünü yaymışlardır. O zaman iki vaka birbiriyle tamamen aynıdır. İki ortam, yani bizim ortamımız ve Firavun'un ortamı nedir? Firavun'un ortamı birbiriyle aynıdır. Peki bakalım, Allah Subhanahu ve Teala bu Firavun'un insanları zorla kul kendine kullanıp, zorla kendine köle etmesinde ki Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا O kavmini küçülttü, kavmi de ona ne yaptı? Kavmi de ona itaat etti diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Aynı şekilde bugünkü sistemler de kavimlerini küçültüyorlar, kavimleri kendilerine itaat ediyorlar. Ve bu itaatın başında da ne geliyor? Kimsenin olmazsa olmaz dediğimiz askerlik geliyor ilk başta. Yani sistem insanları mecbur bırakıyor, sistem gelmeyenleri her türlü cezaya çarptırabiliyor, elinde böyle bir kuvvet var. Ve aynı zamanda bu halkı küçültmüş, bölük pörçük etmiş, kendi kontrolünü almış vaziyettedir. O zaman bakalım, acaba Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un ordusunda yer alan insanlara ayrım yapmış mıdır? Yani Firavun zalimdir, Firavun tağuttur, insanları zorla ordusuna almıştır. O zaman Allah acaba ordudaki askerleri ayırmış ve Firavun'u ayırmışsa hükümde, demek ki biz de şu anda zorla askere alınanları veya sistemin zorbalığından dolayı askere giden insanlarla sistemi birbirinden ne yapmamız lazım? Sistemi birbirinden ayırmamız lazım. Yok eğer Allah ayırmamışsa, hepsini bir hükümde zikretmişse, o zaman aynı şu anda da sistemin zorbalığından dolayı sistemden korkup gidip oraya askerlik yapan insanlar sistemle nedirler? Aynı hükümdedirler. Çünkü bu Kur'an nedir? Bu Kur'an amdır, bu Kur'an geneldir ve sonra da ne yapacağız? Peygamberimizin vakayından örnekler vermeye çalışacağız. Bakın Allah arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala dünyada Firavun'u ve Firavun askerlerini isimlendirirken ne diyor? İnne Firavuna ve Hamana ve cunudehuma kanu khatiin. Firavun da, Firavun'un yanındaki Haman da, yani Firavun'un vezirlerinden olan, komutanlarından olan Haman da, Firavun'un askerleri de hatalıydılar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat ederseniz dünya isimlendirmesinde Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un ordusuyla Firavun'un hükmünü birbirinden ayırmıyor. Üçünü de, onu da, vezirleri de, onun yanında bulunan bakanları da, komutanları da ve aynı zamanda askerleri de ne yapıyor? Askerleri de bir hükümde zikrediyor. İnne Firavuna ve Hamana ve cunudehuma kanu khatiin. Firavun da, Haman da, onun askerleriyle hatalı idiler diyor Allah. O zaman dünya isimlendirmesinde bu sistem küfürse sistemin yanında yer alan askerler de nedirler? Sistemin yanında yer alan askerler de genel olarak kafir olanlardırlar. Ki zaten böyle bu örnek olmasa dahi Allah onları böyle isimlendirmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّغُوتِ Kafirler ise tağutun yolunda savaşır. Onların askerleridirler demişler Allah Subhanahu ve Teala. Yine arkadaşlar dünyada Allah azap ederken acaba Firavun'la, Firavun'un askerlerini, o zorla askere alınan, o küçültülen, kendisine zulmedilip de askerlik yaptırılan, kullanılan halkı birbirinden ayırmış mıdır yoksa ayırmamış mıdır? Bakalım arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ. Biz onu ve onun askerlerini beraber tuttuk ve onları ne yaptık? Onları boğduk diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Firavun'u boğduğu zaman Allah onu askerlerinden ne yapmıyor? Onunla askerlerini birbirinden kesinlikle ayırmıyor. Hem dünya isimlendirmesinde Allah onları aynı ayette zikrediyor, hükümlerini ayırmıyor. Hem de azap ettiği zaman Allah dünyada, Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıyor? Subhanahu ve Teala onları birbirinden ayırmıyor. Firavun ve Firavun'un yanında yer alan tağutun ordusunda bulunan askerleri Allah, velev ki zorla dahi girmiş olsalar, velev baştaki tağut dahi olsa, insanları ezen dahi olsa, Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıyor? Allah Subhanahu ve Teala onları birbirinden ayırmıyor. Peki belki bazısı bize der ki burada özellikle, hani Hazreti Ayşe'nin hadisi vardır. Bir ordu Kabe'ye doğru savaşır, içinde çarşıcı vardır, pazarcı vardır. Allah başını sonunu yerle bir eder, sonra hepsinin niyetleri üzerine diriltir. Belki bir de tamam, Allah dünyada onlara bu muameleyi yaptı, fakat kıyamet gününde ise Allah Subhanahu ve Teala ne yapmamıştır? Kıyamet gününde ise Allah Subhanahu ve Teala o askerlerin niyetleri üzerine diriltecek. Onlara tağutun, firavunun, sistemin hükmünü onlara uygulamayacaktır diyebilir. Bakalım Allah kıyamet hükmünde firavunla firavuna tabi olan insanları birbirinden ayırmış mıdır? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Yakdumu kavmehu yevmel kıyameti fe'uradahumun nar ve bi'sel virdul mud." O kavmini kıyamet gününde sürecek ve onları ne yapacak? Onları ateşe sokacaktır. O ne kötü varılan bir yerde diyor Allah. "Ve utbi'u fi hadihi la'natan ve yevmel kıyame." Ve onlar bu dünyada da lanete tabi oldular. Kıyamet gününde de kendilerine ne yapılacaktır? Kıyamet gününde de lanete tabi olacaklardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat ederseniz Allah bu ayette Firavun'la Firavun'un ordusunu veya onlara, ona tabi olan insanları ne yapmıyor Allah Subhanahu ve Teala? Ne ateşe girmede ne de lanetleme sırasında onları birbirinden ayırmıyor. İşte biz de kendi vakiyemizin aynısı olan Firavun'un zamanını aldık, getirdik önümüze, örnek kıldık ve baktık ki Allah Subhanahu ve Teala kesinlikle Firavun ve Firavun'un yanında yer alan insanları ne yapmıyor? Firavun ve Firavun'un yanında yer alan insanları ne dünya isimlendirmesinde, ne dünya helakında, ne ahiret azabında birbirinden ne yapmıyor? Ne ahiret azabında birbirinden ayırmıyor. Aynı olay, belki biri der bu bizden önceki kavimler için geçerliydi. Aynı olay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de gerçekleşiyor arkadaşlar. Peygamberimiz de yıllarca Mekke'de kalıp, yıllarca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber her türlü eziyete katlanmış olan insanlar, ki Mekke dönemini biliyorsunuz, Peygamberimiz hicret ettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmemişlerdi. Bazıları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmemişlerdi. Bedir günü geldiği zaman, müminlerle kafirler karşı karşıya durduğu zaman, Mekke'de kalan o Müslümanlar, müşrikler bunları zorla savaşa çıkarmışlardı. Müşrikler bunları zorla savaşa çıkarmışlardı. Neden? Çünkü bunlar da Mekke'de kalmıştı. Siz de bizimle beraber savaşa çıkacaksınız demişlerdi. Ve kendi ordularında onları da ne yapmışlardı? Bedir'e getirmişlerdi. Ve bu insanlar arkadaşlar hiçbir şey yapmamışlardı. Sadece bu orduda bulunmuşlardı. Ve kendilerine ok gelip Müslümanların oku isabet etti. Öldüler. Veya biri kılıç vurdu. Bunlar düştüler. Öler. Ama bunlar istekleriyle gelmemişlerdi. Ama bunlar kesinlikle kendi rızalarıyla müşriklerin arasında yer almamışlardı. Sadece müşrikler Mekke'de bulunmalarından dolayı bunları tutup kendi saflarında Bedir'e getirmişlerdi. İşte bakın bunlar hakkında Nisa suresindeki şu ayet indi. Bunlar hakkında şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la o kadar zorluğa katlanmış insanlar, o kadar eziyet görmüş insanlara bakın kafirlerin ordusunda savaşmadan sadece bulunmaları hasebiyle Allah Subhanahu ve Teala nasıl bir ayet indiriyor Nisa suresinde. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "İnne ellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim. Kalu fima kuntum? Kalu kunna mustad'afina fil ard. Kalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Ulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira." diyor Allah Subhanahu ve Teala. O diyor, meleklerin canlarını alıp da nefislerine zulmedenleri gördün mü? O diyor ki muhakkak ki gördün mü, yok? Muhakkak ki meleklerin canlarını alıp da nefislerine zulmedenler var ya. Peki bunlar ne yapmışlardı arkadaşlar? Bunlar Bedir gününde nereye çıkmışlardı? Bunlar Bedir gününde istemeye istemeye savaşa çıkmışlardı. Melekler diyor onlara sordu. قَالُوا فِيمَ اَلَا اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ Melekler dedi siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz dünyada? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَف۪ينَ فِي الْعَرْضِ Yani bakın daha hiçbir şeyi sormadan melekler onlara saflarını soruyor. Hangi saftaydınız siz diyor. Oysa melekler de biliyorlar ki bunlar zorla çıkarılmışlar o orduya ama kabul etmiyorlar. Hangi saftaydınız siz diyor. Onlar da diyorlar ki biz yeryüzünde mustazaftık. Yani bizim gücümüz yoktu. Bizi zorla çıkardılar oraya. Biz zayıf olan insanlardık diyorlar. Melekler onlara bakın nasıl bir cevap veriyor. Bu özrü yerle bir ediyor melekler. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ ف۪يهَا Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz diyor. وَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا İşte onların varacakları yer cehennem. O ne kötü bir varış yeridir diyor. Allah subhanehu ve teala. İbni Abbas Bukhari'de tefsir kitabında Nisa suresindeki bu ayetin tefsirini anlatırken işte İbni Abbas diyor. Bu insanlar diyor Mekke'de kalıp da hicret etmeyen ve Bedir günü zorla orduya çıkarılan insanlardı. Bedir günü zorla orduya çıkarılan insanlardı. Ne zaman ki bunlar Müslümanlar ok fırlattı veya başka bir şey fırlatınca bunlar düşüp öldüler savaşmamalarına rağmen bunlar diriltildikleri zaman onlarla melekler arasında bu konuşma geçti. Bakın adamın elinden hiçbir şey gelmiyor. Adam Mekke'de kafirlerin içerisinde. Yani kendisi kendi çantasını alıp da gitmiyor ordunun içerisine. Bizzat ordunun komutanları onu zorla alıp kendi saflarında çıkarıyorlar orduya. Ve bunlar da bunun özür olacağını düşünüyorlar. Melekler diyorlar ki biz yeryüzünde mustazaftık. Bugün birçok Müslüman diye geçinen insanın söylediği gibi. E ne yapalım? Biz zayıf olan insanlarız. Kaçış imkanımız yoktur. Sonunda bize yaptıracaklar zaten bu askerliği diyen insanlar gibi. Onlar da böyle bir özrün arkasına sığınıyorlar. Diyor biz yeryüzünde zayıf olan insanlardık diyorlar. Melekler onlara ne diyorlar arkadaşlar? Bu özrü kesinlikle kabul etmiyorlar. قَالُ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ ف۪يهَا Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz. Sizi oraya götürmeden önce, bakın siz çantanızı alıp gitmeden değil ha. Onlar sizi götürmeden önce siz hicret etseydiniz diyor melekler. Öyle değil mi? İşte onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Bakın arkadaşlar bu insanlara dikkat edin. Bunlar şöyle böyle sokaktan geçen adamlar değiller. Bunlar Mekke'de Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber işkencenin her türlüsünü görmüş insanlar. Fakat hicret zamanı geldiği zaman ellerinde imkan olduğu halde kaçmayınca müşrikler bunları zorla tutup da getirip kendi ordularında çıkarmışlardır. Ve ne olmuştur arkadaşlar? Bunlar da biz ne de olsa zayıfız, bizim gücümüz yoktur gibi bir bahanenin arkasına sığınmışlardır. Ama melekler bu bahaneyi ne yapmışlardır? Melekler bu bahaneyi yerle bir etmişlerdir. Ve onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Aynı yerde arkadaşlar Peygamberimizin amcası olan Abbas yine oraya zorla çıkarılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas yine bu orduda zorla çıkarılmıştır. Tabi esirler geldiği zaman Hazreti Abbas da esirlerin arasındadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulallah ben Müslümanım diyor. Peygamber diyor hayır sen de fidyeni vereceksin diğer esirler gibi. Hayır diyor sen de diğer esirler gibi fidyeni vereceksin diyor. Ama ben Müslümanım diyor. Sen de biliyorsun ben Müslümanım. Peygamberimiz diyor وَلَاكِنَّ ظَاهِرَكَ كَانَ عَلَيْنَا Fakat senin o zahirin dış görünüşün sen bize karşı savaşıyordun diyor. Senin dış görünüşünde sen ne yapıyordun diyor. Sen bize karşı savaşıyordun diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onun özrünü kabul etmiyor. Orada müşrik muamelesi yapıyor. Ve ondan da diğer esirlerden aldığı gibi ne yapıyor? Diğer esirlerden aldığı gibi fidye alıyor. Önce eski kavimlerden bizim zamanımıza benzeyenlerden örnek verdik. Sonra da Mekke toplumundan Peygamber aleyhissalatü vesselamın devrinden örnek verdik ki ta ki mesele ne olsun anlaşılsın. Peki bugün bizim var olan ordu acaba Allah'ın dinine savaş açmamış mıdır? Acaba bugün var olan ordu şeriata karşı açık bir şekilde düşmanlığını ilan etmemiş midir? Yoksa ordunun bütün söylemlerinde ya başörtüsü vardır, ya sakal vardır, ya din vardır, ya irtica kelimesi vardır, ya şeriat vardır. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ordu aynı ordudur. Ordu Allah'ın isimlendirmiş olduğu küfür ordusudur. Ve bu orduya kendi eliyle, bu tağutun ordusuna kendi eliyle çantasını alıp giden insanları varın siz düşünün. Allah zorla çıkarılan insanların dahi zayıf olmalarına rağmen özrünü kabul etmiyor. Bir de buraya çantasını alıp da buraya giden ve Müslüman olduğunu söyleyen ve tağutu inkar ettiğini zanneden insanların ne yapın? Tağutu inkar ettiğini zanneden insanların halini siz düşünün. Öyle değil mi? Dikkat ederseniz Allah Mekke toplumundaki o kadar zulme katlanan insanları dahi bu konuda kesinlikle affetmemiştir ve onların varacakları yer nedir? Cehennemdir demiştir. Ve birçok insanın yanlış anladığı Hazreti Ayşe hadisi, annemizin hadisi, hani yahudu ceyşidil Kabe'te, bir ordu Kabe'ye doğru savaşır diyor Peygamberimiz. فَيُخْسَفُ بِأَوَّلِ فَيْذَا كَانُوا بِذَيْرَاءَ مِنَ الْأَرْضِ فَيُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Böyle açık bir alanda oldukları zaman veya kimisine göre o bir mekan ismidir, orada bulunduklarında Kabe'ye doğru savaşmaya gelirken Allah onları ne yapar? Allah onların başını sonunu yerle bir eder diyor. Orada Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulallah وَفِيهِمْ أَسْوَقُهُمْ وَفِيهِمْ مَنْ نَيْسَ مِنْهُمْ. Onlardan o orduda çarşı pazar için bulunanlar vardır. Yani Kabe'ye gelip alışveriş yapmak için bulunanlar vardır. Veya onlardan olmayan insanlar vardır. Peygamberimiz diyor يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Önce diyor Allah onları helak eder, sonra herkes kendi niyeti üzerine dirilir diyor. Tabi bugün bazı kendi tağutunu inkar edemeyen, tağutu inkar etme kendilerine ağır gelen, la ilahe illallah'ın la canlılığını yakalayamayan insanlar arkadaşlar ne yapmışlardır? Bu hadise yapışmışlardır. Yani bak işte demek ki biz de kendi niyetimize göre diriltileceğiz. Biz bu sistemin kafir olduğunu, tağut olduğunu, bu ordunun tağut ordusu olduğunu kabul ediyoruz. Fakat biz buraya işte o niyetle girmiyoruz. Sadece önümüz açılsın diye giriyoruz. Allah bizi niyetimiz üzerine diriltecektir. Dikkat ettiyseniz Mekke'de o kadar sıkıntıya katlanan insanlar dahi niyetleri üzerine diriltilmemiştir. İmkanları olduğu halde kaçmadıklarından dolayı Allah subhanehu ve teala onları ne yapmamıştır? Allah subhanehu ve teala onları affetmemiştir. Niyetleri ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar zorla çıkmış olursa olsun Allah onların varacakları yer cehennemdir demiştir. Ve peygamber Hazreti Abbas'a amcasına aynı muameleyi yapmıştır. Öyle değil mi? Müşriklere ne muamelesi yapıyorsa ona da aynı muameleyi yapmıştır. O zaman diyoruz ki bu hadisi yanlış anlamayalım. Niyetimiz üzerine diriltileceğiz diyor peygamber ama Allah niyetimizi kabul edecek demiyor peygamber. Bakın ikisinin arasında çok büyük bir fark vardır. Allah'ın bizi niyetlerimiz üzerine diriltmesiyle Allah'ın bizim özrümüzü kabul etmesi arasında çok fark vardır. Allah herkese konuşma hakkı verecektir. Herkes kendi özrünü beyan edecektir. Ama Allah Mekkelilerin özrünü, Mekke'deki muhacir olmayan, hicret etmeyen, imkan olduğu halde kaçmayıp da o orduda çıkarılan insanların özrünü kabul etmedi mesela. Peki senin özrünü kabul edeceğini nereden biliyorsun? Kaçma imkanın varken kaçmıyorsun. Onlar gelip seni zorla da götürmüyorlar Mekke'de olduğu gibi. Sen kendi çantanı alıp oraya gidiyorsun. Peki Allah subhanehu ve teala senin özrünü kabul edeceğini nereden biliyorsun? Acaba sana haber mi geliyor? Acaba sen dirildin de bir defa gördün Allah bunların özrünü kabul ediyor da mı bu kadar güven içinde yaşıyorsun? Biz diyoruz hayır vallahi. Bugün insanların kaçma imkanı olduğu halde kendi eliyle çantasını alıp oraya giden insanlar zaten nedirler? Allah zorla götürenleri mazur görmemiştir. Acaba bunları Allah subhanehu ve teala mazur görecek midir? İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci noktamız dinin dışındaki bütün orduların tağut olduğunu ne yaptık? Tağut olduğunu anlatabildik. Ve bugün Müslümanların, Müslüman diye geçinen insanların en büyük problemi olan bu sistemlerde askerlik yapma problemini de anlatmaya çalıştık. Ta ki dedi ki Allah bu orduda yer alanlara kafirler diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Sonra dedi ki bir de pratik örneklerle gösterelim ki Kur'an-ı Kerim'den konu tam açıklığa kavuşsun. Ve gördük ki Allah ne Firavun zamanında, Hazreti Musa zamanında, ne Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında orduyla ordunun başını veya ordudaki tağutları birbirinden ayırmamıştır. Öyle değil mi? Ne dünya hükmünde ne ahiret hükmünde onları birbirinden ayırmamıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da fiili bu doğrultudadır. Allah'ın bu sözünü Peygamber aleyhissalatü vesselam fiiliyatıyla uygulamıştır. Ta ki anlattık ki ne olsun arkadaşlar? Bazı kendini kandıran insanlar uyansınlar. Ve burada yine arkadaşlar maalesef la ilahe illallah'ı anlamamış, la ilahe illallah'ın hareket dini olduğunu, la ilahe illallah'ın değişim dini olduğunu, la ilahe illallah'ın insanın kalbini harekete getirdiğini anlayamayan veya yakalayamayan insan veya bedevilerin genel sözü nedir? Ne yapalım? Böyle gelmiş. İnsanlar artık böyle alışmışlar. Bu şekilde oluyor diyen insanları düşünün. Oysa la ilahe illallah bu değildi arkadaşlar. La ilahe illallah bir kafa kaldırıydı. La ilahe illallah bir inkar etmeyle başlıyordu. La ilahe illallah ilk başta tağuta hayır demeyle başlayan bir kelimeydi. Yani canlı bir kelime, hareketli bir kelime, içinde değişim olan bir kelime. Ama maalesef klasik dinin veyahut da babalardan kalma dinin veya halkın dininin donukluğu içerisinde kalmış, dinin canlılığını yakalayamamış insanlar ne yaparlar arkadaşlar? Genelde hep ne derler? Derler ki ya işte bu bedeviler, böyle gelmiş böyle gider zihniyetinde olan bedeviler, ki biliyorsunuz bedevi demek yaşadığı topluma tabi olan ve kesinlikle yaşadığı toplumu değiştirme gibi bir kaygısı olmayan, kabilesi onun her şeyi olan, kabilesinde var olan örfler, adetler onun için bağlayıcı olan insanlar ve kesinlikle değişim düşünmeyen insanlar bedevidir. İşte bu bedeviler de, yani dinin değişikliğini, değişim dini olduğunu anlamayan bedeviler de arkadaşlar maalesef kendilerini halkın dininin, klasik dinin akışına ne yapmışlardır? Bırakmışlardır. Ve birçoğunun da nedir arkadaşlar özrü? Birçoğunun da tağuta askerlik yaparken özrü, ne yapalım diyorlar. Yani sonunda seni götürüyorlar. Hatta ölüm döşeğinde olsan seni tutup kadar götürüp askeriye hastanesine koyuyorlar diyorlar bu insanlar. Oysa arkadaşlar biz bu insanlara soruyoruz. Siz ne istediğinizi biliyor musunuz? Siz ben Müslümanım dediğiniz zaman, ben kıyamete iman ettim dediğiniz zaman veya ben cenneti istiyorum dediğiniz zaman acaba siz gerçekten sizin kulağınız ağzınızdan çıkanı duyuyor mu? Siz cenneti istiyorsanız, cennet için çalışıyorsanız bu cennet Allah'ın cennetidir. Sizin babanızın malı değildir. Allah bu cennete bir fiyat belirlemiştir. Öyle değil mi? Bu cenneti satın almak isteyen insanlar o fiyatı, o bedeli ödemek zorundadırlar. O bedel nedir arkadaşlar? اَمْ حَسِرْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allah cennetin fiyatını belirlemiştir. Sizden öncekilerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. اَمْ حَسِرْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Allah sizden cihar edenlerle sabredenleri birbirinden ayırmadan, siz bunları bilmeden siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peki sen cihar etmeden, sen mücadele etmeden, rahatını terk etmeden hangi cenneti istiyorsun? Sen daha bir askerlik noktasında bir iki sene aranmayı göze alamıyorsansa veya yurdunu terk edemiyorsansa sen hangi cenneti istiyorsun? Eğer sen gerçekten bu cenneti istiyorsan bak senin Rabbin cennete ne yapıyor? Cennetin fiyatını belirliyor. O zaman ki Allah ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Sen malını ve canını bu uğurda feda edemiyorsansa, bir iki yıllık sıkıntıya katlanamıyorsansa veya aileni terk etmeyi göze alamıyorsansa sen hangi cenneti istiyorsun? O zaman sen bu cenneti tanımıyorsun. Nasıl ki sen la ilahe illallah dediğini zannediyorsun. Fakat la ilahe illallah manasını bilmediğinden dolayı sana ne dünyada ne ahirette fayda vermeyecek. Aynı şekilde istediğin cennetin de neyini bilmiyorsun, fiyatını bilmiyorsun. Eğer biz gerçekten cenneti istiyorsak arkadaşlar şunu bilelim ki cennet uğrunda bedel ödeyen insanların yeridir. Cennet rahatlığını, nefsini, malını, canını bu uğurda harcayabilen insanların yeridir. Yoksa cennet yerinde rahat oturup da her meselede ele yapalım diyen insanların yeri değildir. Ki böyle insanlara Allah'ın nasıl hükmettiğini ne yaptık gördük. Özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselamla o kadar sıkıntıya katlanmalarına rağmen Allah bir kalemde onların o sıkıntılarını ne yapmıştı? Onların o sıkıntılarını yerle bir etmişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir de yol gösteriyor arkadaşlar. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلُ فَالْاَمْسَلُ İnsanlar içerisinde en çok belaya uğrayanlar İman enbiyalardır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamberlerdir. Daha sonra onlara en yakın olanlar. Sümmel emselu fel emsel. Onlara derece yönünden en yakın olanlar. Belaya uğrama, musibete uğrama insanın imanına göre olur. Öyle değil mi? Belaya uğrama, musibete uğrama insanın imanının seviyesine göre olur. Biz bugün nefsimizden fedakarlık yapamıyoruz. Biz bugün vaktimizden fedakarlık yapamıyoruz. Biz bugün ailemizi terk edemiyoruz. Biz bugün nefsi malı canı Allah yolunda veremiyoruz. Ve ondan sonra biz cenneti istediğimizi söylüyoruz. Kendi kendimizi kandırmayalım. Allah Subhanahu ve Teala rahimdir. Allah Subhanahu ve Teala rahmandır. Yalnız Allah Subhanahu ve Teala o rahmete ulaşılabilmesi için bazı sebepler kılmıştır. Kimse cennete Allah'ın rahmeti olmadan giremez. Amel lazımdır cennete girebilmek için ve Allah'ın rahmeti lazımdır. Fakat o rahmeti elde edebilmek için de bazılarının ne yapması lazımdır? Çaba sarf etmesi lazımdır. Mesela bizim kolumuzda Sen bu noktada sıkıntıyı göze alamıyorsan, bir şeyler fedakarlık yapamıyorsan, hangi cenneti istiyorsun? Hangi rahmeti istiyorsun? Ki Mekke'dekilerin kıssasını düşün. Onlara mesela Allah rahmet etmemişti. Allah yine Rahmandır, yine Rahim'dir. Fakat Allah Subhanahu ve Teala ne yapmamıştır? Allah Subhanahu ve Teala onlara rahmet etmemiştir. Onların varacakları yer cehennemdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. O ne kötü varış yeridir diyor. O da kimse ne yapmasın arkadaşlar? Kimse bu noktada kendi kendini kandırmasın. Ve genelde arkadaşlar tağutu inkar edemeyen insanlar, tağuta kul olan insanlar, la ilahe illallah'ın canlılığını, hareketliliğini, baş kaldırmasını yakalayamayan insanlar korku ehlidirler ve endişe ehlidirler. Sürekli teslim oldukları tağutu sisteme karşı boyun eğmek ve ondan korkmak zorundadırlar. Öyle değil mi? Ki bu bütün kavimlerin problemleriydi. Dikkat ederseniz Allah bize Kur'an-ı Kerim'de kafir kavimleri anlatırken tek tek bahsetmiyor. Sadece aristokrat tabakadan bahsediyor ama kıyamet gününde hepsini beraber zikrediyor. Cehenneme giderken hepsi beraber cehenneme gidiyorlar. Öyle değil mi? İşte bu nedir arkadaşlar? Bu bize şunu gösteriyor. Bize gösteriyor ki zaten halk kendi sistemine nedir? Kendi sistemine tabidir. Eğer sistem sahih, Allah menheci üzerine olan, Rabbani menheci üzerine olan bir sistemse insanlar da bu menheç üzerinedir. Yok sistem tağuti bir sistemse ve insanlar da bu sisteme itaat ediyorlarsa insanlar nedirler? Tağutun tarafında, tağut safında yer alan, tağutun ordusunda savaşan Allah'ın deyimiyle kafirlerdirler. Oysa Müslümanlar nedirler arkadaşlar? Allah'a iman etmiş olan insanlar, la diyebilen insanlar, inkar edebilen insanlar, tağuttan uzaklaşabilen insanlar iman ehlidirler. İman ehli rahatlık ehlidir. İman ehli tevekkül ehlidir. İman ehli Allah'a güvenen bir topluluktur. Öyle değil mi? Bakınız mesela Hazreti Hud'un kavmi, bir kavim bir insanın karşısında ayaklanıyor. Diyorlar ki ona bu dediklerini terk edeceksin diyorlar. Bu dediklerini terk edeceksin. Yani bu anlatmış olduğun Allah'a ibadet edin, tağutu terk edin, davasını bırakacaksın. Hazreti Hud ne demiyor? Ya ben tekim. Ben ne yapabilirim ki? Bu adamlar sonunda beni perişan edecekler. Öyle değil mi? Ve ne yapalım? Böyle gelmiş, böyle gider. Bunlar artık böyle alışmış demiyor. Ne diyor arkadaşlar? Bakın işte bu imandır. قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوا اَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ Ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ın dışında şirk koştuklarınızdan uzağım, beriyim. مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِهِ عَنْ سُمَّ لَا تُنْزِرُونَ Onun Allah'ın dışında hepiniz bana tuzağınızı kurun ve bir dakika dahi beni ertelemeyin diyor. Yani elinizden geleni ardınıza koymayın diyor. Ne yapabilirseniz yapın diyor. اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ Ben sizin ve benim Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Bakın işte bu mümin olan insanın örneğidir. Tek başına dahi olsa tağuta la diyebilen insanın örneğidir. Bu tek başına dahi olsa onlara iman ettiğinden dolayı, Allah'a olan güveninden dolayı, ben alemlerin Rabbine tevekkül ettim dediğinden dolayı bir topluma kafa kaldırabilen bir peygamberin örneğidir. Aynısını Hazreti Nuh da yapmıştır. قَالُوا اَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ Onlara diyor ki Hazreti Nuh, elinizden gelen hepinizi toplayın diyor. Ortaklarınızı toplayın ve bütün kuvvetinizi bir araya toplayın diyor. Öyle değil mi? Sonra diyor bana tuzak kurun, beni kesinlikle ne yapmayın? Beni kesinlikle ertelemeyin diyor Hazreti Nuh. Çünkü neden? Ben Allah'a tevekkül etmişim diyor. Ben Allah'a tevekkül etmişim. Allah'a tevekkül edip tağutlara, Allah'a inanan, Allah'a iman eden insan tağutlara ne yapabilir? Hakiki sahipleri, Rabbini tanımış olan insanlar bir topluluk dahi olsa, o da tek başına dahi olsa onlara kafa kaldırabilir. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki ne yapın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki sahabesinin fiilini düşünün. İşte arkadaşlar bu insanların zaten problemi neydi demiştik? Tağutu inkar edememe. Tağutu inkar edemeyen bir insan da ne yapamaz hiçbir şekilde? La ilahe illallah'a yapışamaz. Bırakın bunların tağutu inkar etmesi. Bunlar bilakis gidip tağutun ordusuna ne yapanlardır? Bunlar gidip bilakis tağutun ordusunda bizzat askerlik yapan insanlardır. Zaten bu insanlar iman etmemişlerdir ki sapasağlam kulpa yapışsınlar. Allah da onları koparmasın. Allah onların kalbini birleştirsin. Tevekkülü onların kalbine yerleştirsin. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bu insanlar daha ne yapmamışlardır? Çünkü bu insanlar daha iman etmemişlerdir. Yine burada arkadaşlar değinmek istediğimiz bir nokta, ayetten yani tağutun özelliğini anlatırken bir ayette neydi arkadaşlar? Allah'ın dışındaki tüm ordular tağuttur demiştik. Allah'ın dışında kendi uğrunda mücadele edilen tüm yollar tağut demiştik. Aynı şekilde bugün Müslüman olduğunu zannedip de hala kavmiyetçilik peşinde koşan insanlar veyahut da hala sosyalizm peşinde koşan insanlar ve bunun uğruna aslında mücadele eden insanlar veyahut da kendi kabilesi için mücadele eden insanlar ne değillerdir arkadaşlar? Tağutu inkar edebilmiş insanlar değillerdir. Çünkü bir insan eğer Allah'ın dışında bir şey için ne olursa olsun bu, onun için mücadele ediyor, onun için uğraşıyorsa bu o insanın tağutudur. Eğer insanın hayatına yön veren, insanı dostluk ve düşmanlık noktasında insanın ana mihveri, taşı bir müessese ise veya bir fikirse insanın tağutu nedir? Odur. Yani bugün müminler Allah için severler, Allah için buğz ederler. Fakat tağutu inkar edemeyen, tağuta iman etmiş olan insanlar ise ya onların dostlukları, düşmanlıkları futbol üzerinedir, ya kendi takımlarından olan insanlara bu insanlar severler, onlara buğz ederler. Veyahut da onlarınki kavmiyetçiliktir. Türk olanı severler veya Kürt olanı severler. Bunun dışındaki insanları sevmezler. Veya onların sevgi, dostluğu, düşmanlığı hayatına yön veren onların eşidir. Veya onların işidir arkadaşlar ki peygamber diyor ya Ta'ise abdü dinar, Ta'ise abdü dirhem. O dirhemin ve dinarın kulu helak olsun diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Beddua ediyor onlara veya helak oldu kimisine göre haber veriyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Peki bir insan paraya kul olur mu arkadaşlar? Bir insanın paraya kul olması demek hayatının ana taşının para olup onu yönlendirenin para olması demektir. Yani bu insanın tağutu nedir? Allah'ın dışında kul olduğu yer insanın parasıdır veya insanın işidir. İnsan işi elinden gitmesin diye veya insan para kaybetmeyeyim diye eğer Allah'ın dinini terk ediyorsa ve bunun uğrunda mücadelesini veriyorsa bu insanın tağutu nedir? Bu insanın tağutu budur. Çünkü Allah'ın dininin dışında bütün mücadele edilen kaynaklar tağutu kaynaklardır ve Müslümanların bunu ne yapması lazımdır? Müslümanların bunu inkar etmesi lazımdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kavga edince insanlar biri ya lil ensar, biri de ya lil muhacirin deyince hadi ey ensar toplanın, hadi ey muhacirler toplanın, birbirlerine girecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Da'uha fe inneha muntene. Bırakın diyor, bu nedir? Bu leştir. Bu kötü kokulu bir şeydir. Başka bir yerde yine böyle bir durumda Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ben sizin aranızda olmama rağmen hala cahiliye davalarını mı güdüyorsunuz? Ben sizin aranızda olmanıza rağmen hala cahiliye davalarını mı güdüyorsunuz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da bize gösteriyor ki insanlar eğer cahiliye davaları yüzünden seviyor veya buğz ediyor veya savaşıyor veya hayatlarına yön veren oysa bu insanların neyidir? Bu insanların tağutudur. İnsanların Müslüman olabilmesi için ne yapması lazımdır? İnsanların Müslüman olabilmesi için ilk etapta bunları inkar etmesi lazımdır. Bizim ayetlerden anlatacağımız ne arkadaşlar? Tağutun özellikleriyle ilgili bu kadar. Yalnız konumuzu ne yapalım? Konumuzu tekrardan bir toplayalım. Ki neleri yaparsak insan Müslüman olabilir. Tağutu inkar edip la ilahe illallah sımsıkıya yapışabilir. Dedik tağutun bir manası alimlerin yanında ve ayetlerden çıkan mana Allah'ın vahyinden insanları karanlıklara götüren her şeydir. O zaman bunun altına sokmuş olduğumuz bütün sınıflara Müslümanlar bunları inkar etmediği müddetçe, bunlardan uzaklaşmamış olduğu müddetçe konunun içinde saymış olduğumuz yerler ve sizin aklınıza gelebilen her şey olabilir. Öyle değil mi? İnsanı Allah'ın vahyinden karanlıklara götüren herhangi bir müesseseyi insanlar eğer inkar edemiyorlarsa, öyle değil mi? İnsanlar bundan uzaklaşamıyorlarsa insanlar tağutu inkar etmemiş. Bu insanlar tağutu inkar etmemiş demektir. Ve yine dedik ki arkadaşlar tağut nedir? Allah'ın dışındaki bütün hüküm kaynakları tağuttur dedik. Bunlara oy veren insanlar veya parlamentoya girip bu sistemi yürüten insanlar, öyle değil mi? Hangi isimle bunu yaparlarsa yapsınlar, bunlar tağutu inkar edememiş, tağuta iman etmiş ve Allah'ın imanlarını yalanladığı insanlardırlar bunlar dedik. Aynı şekilde dedik tağut kimdir? Kahindir dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Alimlerin deyimlerinde tağut kahindir dedik. Kahin de gayb ilmini haber veren insanlara her insan kahindir dedik. Bugün fazlara giden kağıt parçalarından kaderlerini belirlediklerini zanneden benim burcum buydu, senin burcun buydu, bu hafta burcumuza göre şöyle olacak, böyle olacak diyen insanlar bunlar tağutu inkar etmemekle beraber bunlar tağuta iman etmiş insanlar dedik. Ve sihirbazlar dedik arkadaşlar. Fayda ve zararın Allah'ın dışında bir müesseseden geldiğine, onların kainatta yaptırım gücü olduğuna inanan Allah'ın izni dışında insanlar bu sahipleri, bu tağutları ne yapmamışlardır? İnkar etmemişlerdir dedik. Ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şey İmam Nevevi'nin dediği gibi tağuttur dedik. Öyle değil mi? Ve ibadete biraz ilk derste değinmek istedik mesela. Hüküm olabilir, öyle değil mi? Dua olabilir, tevekkül olabilir. Kurban kesme olabilir, adak adamı olabilir, öyle değil mi? Fayda ve zararın sadece Allah'tan beklenmesi olabilir. bunları Allah'ın dışındakilere veren insanlar, öyle değil mi? Mesela bugün kabirlerin kulları olan insanlar, şifayı, faydayı, zararı kabirlerden bekleyip alemlerin Rabbi olan Allah'ı unutan insanlar veya artık dua ettikleri zaman Allah'ı hatırlamayan, sadece şeyhlerin isimlerinin silsilesini hatırlayan insanlar, bunlar ne yapmamışlardır arkadaşlar? Bunlar tağutu inkar edememekle beraber tağuta iman edip Allah'a karşı ne olan? Kafir olan ve la ilahe illallah dairesine girmeyen insanlardır. Yine dedik ki arkadaşlar, uğruna mücadele edilen ordular, eğer bunun mücadele amacı Allah ve Resulü değilse bu ordu tağuti bir ordudur ve bu orduda yer alan insan da Allah'ın isimlendirmesiyle nedir? Allah'ın isimlendirmesiyle dedik kafir olan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Bunlar da kafir olan insanlardır dedik Allah'ın isimlendirmesiyle. O zaman gerçekten arkadaşlar şöyle bir dönüp düşünelim. Tağut iman noktasında bu kadar önemliyken, insan onu inkar etmeden Müslüman olamıyorken, bugün bizim toplumumuzda tağutun ismini bilen insan sayısı parmağa geçmiyor neredeyse. Bir elin parmağını geçmiyor neredeyse. Öyle değil mi arkadaşlar? Birçoğu ömründe tağut mefhumunu duymamıştır. Önce biz anlamaya çalışalım ki biz anlattığımızı iddia etmiyoruz her yönüyle. Biz sadece kendi aciz araştırmamız sonucunda ortaya koyduğumuzu anlatmaya çalıştık. Öyle değil mi? Biz kendimiz de bu konuyu sürekli araştıralım. Çünkü bu dine girişin kapısıdır arkadaşlar. Bu dine girişin kapısıdır. Bu olmazsa insan dine girmez. İnsan ne kadar ben Müslümanım derse desin, Allah'ın yanında nasıl ki abdestsiz namaz kılıp da yok benim namazım olur diyen insan gibidir. Çünkü abdest namazın şartıdır. Öyle değil mi? Abdestsiz namaz kılıp da yok benim iki olur ben abdestsiz kılıyorum diyen insanın namazı nasıl batılsa, tağutu inkar da la ilahe illallah'ın ilk şartıdır. Tağutu inkar etmeyen bir insan ne kadar da ben Müslümanım dese Allah'ın yanında ne değildir? Allah'ın yanında Müslüman değildir. Ve tağutu inkar, dikkat ettiyseniz arkadaşlar, en üst mertebesi elle olandır. Yani Müslümanların Taifetül Mansura'nın bir araya gelip yeryüzündeki tağuti sistemleri, öyle değil mi, bedenleriyle kuvvetle ortadan kaldırmalarıdır. İşte bu hem Allah'ın yanındaki en büyük mertebe olan cihattır, hem de bu tağuttan inkarın en üst seviyesidir. Veyahut da ağızla bunların delaletini, bunların batıllığını, bunların küfrünü, bunların inkar edilmesi gerektiğini insanlara ne yapmaktır? İnsanlara anlatmaktır. Ve bunun yanında, bu ikisinden birinin yanında bir de kalple ne yapmaktır arkadaşlar? Bir de kalple bunlara her yönüyle buğz edip bunlardan uzak durmaktır. Acaba bugün diyorum bu saymış olduklarımız, Allah'ın nasıyla bunların tağut olduğunu anladık. Ve vallahi ben inanmıyorum ki bu insanlar ne yapsınlar arkadaşlar? İnsanlar bu noktalarda çelişsinler. Yani bir okulun çocuklarımızı küfre götürdüğüne veya küfrü öğrettiğinde bir insan bizimle ihtilaf etsin. Veya askeriyenin küfür ordusu olduğunda biri bizimle ihtilaf etsin. Ki bu zaten İslam dinini tanımamıştır. İçinde bulunduğu din bambaşka bir dindir o zaman. Buna rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar bunlardan uzak durmuyorlar? Gerçekten bunun en büyük sebebi nedir? Bunun en büyük sebebi tağutu bilme veya bilmeme değildir arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi bizim Kur'an ve sünnetten olan uzaklığımızdır. Bizim peygamber ve sahabenin anlayışı üzerine dini anlamadan olan uzaklığımızdır. Yoksa insanlar Kur'an'a başvursalar, bu Kur'an'ı anlamaya çalışsalar, dünya hayatına vermiş oldukları önem kadar biraz da bu Kur'an'a vakit ayırsalar da bunu fıkh etmeye çalışsalar, öyle değil mi arkadaşlar? Tağutu onlar da anlayacaklardır. Bizim sorunumuz sadece tağutta değil. Bütün meselelerde bizim en büyük sorunumuz bizim bu Kur'an'ı raflara kaldırıp insanların peşine düşüp falan böyle dedi, filan böyle dedi, dedem böyle dedi, hafız olan babam böyle dedi gibi veya üstadım böyle dedi, hocam böyle dedi. Sanki bu Kur'an'ı Allah bize değil de sadece belli bir kitleye göndermiş gibi davranmamız hem bizim hem de toplumun neydir arkadaşlar? Toplumun sapıtma noktasıdır. Allah'tan bizi ve tüm Müslümanları veya Müslüman olmak isteyen insanları Kur'an'a ve sünnete döndürmeyi ve la ilahe illallah'ın ilk şartı olan tağutu inkar etmeyi bize nasip etmesini Allah subhanahu ve teala'dan temenni ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.